आप पूछें आसमानों और जमीन का रब कौन है, कह दो अल्लाह ताला ही है। आप कह दें क्या फिर भी तुमने उसके सिवा कुछ कारसाज बना रखे हैं जो अपनी जात के लिए नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते। कह दो कि क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं, ये क्या अंधेरे और रोशनी बराबर होते हैं, या उन्होंने अल्लाह ताला के शरीक बनाए हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के पैदा करने की मानिंद पैदा किया है, चुनाचे तखलीक उन पर मुश्तबे हो गई है। आप कह दो अल्लाह ताला ही तमाम अशिया का खालिक है और वही एक है, निहायत जबरदस्त है।